en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het rond het vriespunt. Binnen zit Wilfried de Jong. Nog heel even, dan zitten in Amsterdam alle sekswerkers op de Zuidas en haal je geneesmiddelen op de wallen. Goedenavond, welkom bij het Oog. Frits van Eert vertrekt definitief als topman van Jumbo. NRC-journalist Joost Pijpker volgt het rijlen en zeilen van de supermarktketen en daarmee ook van de familie van Eert. Politiek verslaggever Wilma Borgman zag het debat over de afwikkeling van de toeslagen van het toeslagenschandaal. We herdenken de grootste massa-executie in Nederland. Op 8 maart 1945 werden 117 mannen bij buurtschap De Woeste Hoeve vermoord door de Duitsers. En Douwe Amos legt als kersverse Europees kampioen hoogspringen uit hoe je over 2 meter 31 vliegt. Nu even naar het voetbal. In de achtste finales van de Champions League is zojuist de wedstrijd Chelsea tegen Borussia Dortmund afgelopen. Verslaggever Mark Kloostra. Wie gaat er door naar de kwartfinale? Dat lijkt Chelsea te gaan. De speeltijd zit erop. Ook de extra tijd. Dus het is aan de Nederlandse scheidsrechter Makkeli om af te fluiten. 2-0 is het voor Chelsea door doelpunten van Sterling en Havertz. Laatstgenoemde miste eerst een penalty, maar mocht hem overnemen en schoot de tweede er wel in. En daardoor is het 2-0, waar de eerste wedstrijd door Dortmund met 1-0 werd gewonnen. De wedstrijd loopt nog. Het kan niet lang meer duren op Stamford Bridge in Londen voordat scheidsrechter Makkeli gaat affluiten. En dan zit Chelsea bij de laatste 8 in de kwartfinale. Pulisic gaat nog een kans krijgen, maar die wil helemaal geen doelpunt maken. Die wil de tijd volspelen. En Makkeli, ja, die wil maar niet affluiten. Terwijl die 11 bij Chelsea maar 1 ding willen. En dat is dat verlossende eindsignaal. Ik probeer het vol te praten. Het kan echt niet lang meer duren. Daar is nog een gele kaart, omdat Bellingham wat gedaan heeft. Gaat u er maar vanuit dat Chelsea met 2-0 gewonnen heeft. Van heel goed, Mark. En loopt dat anders, dan laat je het nog even horen aan ons. Hè? Zo is dat. Dankjewel. Dan gaan we nu over naar het nieuwsoverzicht van dinsdag 7 maart. Er is een structurele ongelijkheid tussen sociale groepen. Dat heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau onderzocht. Daarbij keken ze verder dan alleen geld. Oude, simpele onderscheiden van bijvoorbeeld de kapitalist versus de arbeider, die zijn echt veel te simplistisch om de tegenwoordige samenleving te beschrijven. 1 op de 6 Nederlanders hoort bij de laagste groep. Die lopen achter op de rest, stellen de onderzoekers. Hun geluksgevoel is ook veel lager aan de bovenkant. Ze hebben minder vertrouwen in andere mensen. Ze voelen zich vaker door de politiek in de steek gelaten. En taal is daarbij soms een grote belemmering. Ik woon in Nederland en alle mensen spreken Nederlands en ik moet Nederlands spreken. Ja. Een betere taalbeheersing neemt een groot deel van de ongelijkheid weg. Als ze zich zekerder voelen om in het Nederlands te vertellen wat ze heel graag willen, dan zien we ook dat ze zich nog beter kunnen redden om die stap wel te maken. En de politiek neemt wel maatregelen tegen ongelijkheid, maar die werken niet altijd even goed. Dat die oplossingen dus ook bedacht worden door mensen uit die hogere sociale klasses. Voor wie het leven er echt heel anders uitziet. En die vaak wel goede bedoelingen hebben en die niet vaak zien wat echt nodig is. De Britse regering gaat strenger optreden tegen illegale immigranten. They will not stop coming here until the world knows that if you enter Britain illegally, you will be detained and swiftly removed. Yeah. Illegale bootvluchtelingen worden opgepakt en uitgezet. And once you are removed, you will be banned, as you are in America and Australia, from ever re-entering our country. En vervolgens zijn ze nooit meer welkom. Zo moeten mensensmokkelaars ook worden aangepakt. This is how we will break the business model of the people smugglers. Volgens de regering is het dé manier om de bootvluchtelingen te stoppen. And that is precisely what this bill will do. That is how we will stop the boat. In Rottum, in Groningen, zijn ruim 30 skeletten gevonden. Letterlijk elke schep in de grond, daar kan weer een nieuw lichaam zitten. De skeletten zijn vermoedelijk zo'n 600 jaar oud en lagen in een groot graf. Deze mensen zijn tegelijkertijd waarschijnlijk overleden en samen in één grote kuil gelegd. En dat geeft de onderzoekers aanwijzingen. Dus het zou heel goed kunnen dat hier een ziekte of honger of iets dergelijks aan vooraf is geweest. En waarschijnlijk ging het om de pest en daarmee kunnen we dus meer inzicht krijgen misschien hoe de pest in Nederland heeft toegeslagen. De hele dag zitten leerlingen met hun docent opgescheept. Daarom gaf een school in Woudrichem inspraak bij de sollicitatie. Dat ze flexibel was en een split kon doen. Die goed kan knutselen en die goed kan turnen. De nieuwe juf werd Melanie. Die vond de inspraak wel logisch. Je staat eigenlijk de hele dag met die kinderen in één ruimte. Het is toch wel fijn dat ze kunnen meedenken wie je de hele dag voor je wil hebben. Ja, en dan rest natuurlijk de vraag, mag ze blijven? Natuurlijk. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Fijn, hè? Na anderhalve dag mag ik blijven. Heel goed, Melanie mag blijven, de juf. Dan gaan we naar de krant van morgen, uitgezocht door Jelle Visser. De WOZ-tarieven schieten dit jaar door het plafond, waarschuwt de Telegraaf. In sommige gemeenten is de WOZ met 42% gestegen, zoals in het Noord-Hollandse Heemskerk. Als gevolg van die stijging doen de zogeheten WOZ-bureaus, die namens u bezwaar aantekenen bij de gemeente, goede zaken. Bij marktleider Eerlijke WOZ is sprake van een verdubbeling van bezwaren, vertelt oprichter Duncan Wart. Vorig jaar werden in totaal 205.000 bezwaren bij gemeenten ingediend. En in 4 op de 10 gevallen krijgen klagers ook gelijk. Dat werkt door in een lagere onroerend zaakbelasting, eigen woningforfait en erfbelasting. Volgens Eerlijke WOZ gebruikt de overheid verouderde systemen. Er wordt er zelden of nooit bij huizen binnengekeken. Ook het energielabel speelt amper een rol. De Volkskrant schrijft over 5 Nederlandse IS-vrouwen die momenteel voor de rechter moeten verschijnen nadat ze vorig jaar zijn gerepatrieerd uit Syrië. Volgens het Openbaar Ministerie konden ze geen weerstand bieden aan de lokroep van het kalifaat. Nu, 10 jaar later, moeten de rechters in Rotterdam proberen te achterhalen welke rol deze IS-vrouw speelde bij het bloedvergieten. Zoals Miriam uit Zoetermeer, die op haar 24e haar man blind volgde naar Syrië. Maar nadat Miriam ging, volgde ook haar moeder Naima. En die nam weer haar 16-jarige zoon Ilias mee. De jongen moest vechten voor IS en heeft dat niet overleefd. Volgens de OM draait het allemaal om verkeerde keuzes. Tegen Naima en Miriam eist justitie 4 jaar cel. De rechter doet 13 april uitspraak. Een proef met gratis ontbijt op de basisschool is zo'n succes dat er een vervolg komt, weet NRC. De kinderen eten namelijk gezonder en hebben meer energie. De afgelopen 4 maanden serveerden zo'n 450 basisscholen in Nederland gratis ontbijt en pauzehapjes aan leerlingen. De positieve effecten op de scholen die nu ontbijt serveerden zijn groot. Kinderen komen om 7:15 op school, krijgen een ontbijt en beginnen relaxter aan hun dag. Minister Wiersma van Onderwijs wil het deelnemende aantal scholen aan de proef nu verdubbelen. U bent gewaarschuwd. Wie vanaf 1 april wordt betrapt op het rijden met extreme snelheid buiten de bebouwde kom of onder invloed is van drugs, moet verplicht een gedragscursus bij het CBR gaan volgen, kopt het AD. De nieuwe maatregel is vooral gericht op jonge weggebruikers. De cursus kan worden opgelegd bij 50 km per uur te hard rijden. Voor scootersrijders ligt de grens op 30 km per uur te hard. Volgens het ministerie van Verkeer zijn er veel ongelukken door het gevaarlijk rijgedrag. En ook groeit het aantal verkeersdeelnemers dat onder invloed van drugs wordt aangehouden. Van blowen worden automobilisten sloom en van een lijntje coke zitten ze opgefokt achter het stuur. En vaak zitten ze veel te dicht op hun voorganger. De kosten van de verplichte cursus liggen rond de €1200 en komen bovenop je boete. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Every day I wait by. The Wolf, gezongen door Nina Lynn. Hij kon er niet bij zijn, had premier Rutte nog sms naar een van de toeslagenouders bij het Kamerdebat over de afwisseling van het toeslagenschandaal. De Kamer had hem ook niet uitgenodigd, dus was het staatssecretaris Aukje de Vries die namens het debat optrad. Wilma Borgman in Den Haag, goedenavond. Hey Wilfried, goedenavond. Ja, waarom heeft de Kamer de premier niet uitgenodigd voor dit belangrijke debat? Ja, omdat de Kamer dat niet wilde. Dat wil zeggen, een Kamermeerderheid wilde het niet. En zo werkt dat dan, want de Kamer kan wel vragen om een specifieke bewindspersoon om mee te debatteren. Maar daar moet dan wel een meerderheid voor zijn. Nou, de oppositie heeft zijn best gedaan, want die heeft vandaag tot 3 keer toe geprobeerd om Rutte erbij te halen. Staande het debat werd er nog een briefje naar het torentje gestuurd of hij alsjeblieft wilde komen. Maar de coalitie wilde het niet, dus was er geen meerderheid en stemde dus tegen. Rutte kon naar waarheid zeggen dat hij dus niet was uitgenodigd. Nou, de oppositie spuurde vuren, Wilfried. Moeten we dan vandaag Inside hier organiseren? Vroeg Farid Azarkan zich af. Johan Derksen of Wilfried Gené naar de Tweede Kamer halen? Komt hij dan wel? Schandelijke vertoning, vond Omtzigt het. Maar ja, ze hadden geen meerderheid. En dus moesten ze het doen met Aukje de Vries. Ja, en wat denk je, Wilma? Komt dat de VVD dan goed uit? Hè? Dat de partijleider zich niet een week voor toch wel heel belangrijke verkiezingen hoeft uit te spreken over deze toch wel moeizame kwestie? Nou ja, dat zou wel passen in wat je de laatste dagen wel meer ziet bij de VVD. Want over dat snoeiharde rapport van de parlementaire enquêtecommissie over de gasboren in Groningen, daar heeft de partijtop zich ook nog niet willen uitspreken. Maar er was toch één VVD'er die er niet aan ontkwam. En dat was dus inderdaad de staatssecretaris De Vries van Toeslagen. Zij kreeg de vraag van de Kamer hoe lang het nog duurt voordat ouders die gedupeerd zijn in die toeslagenaffaire eindelijk helderheid hebben in hun zaak. Duurt dat echt nog tot 2030, zoals de VNG denkt? Of gelooft de Vries eerder dat de Rutte gelijk heeft dat het veel eerder kan? Wanneer krijgen die gezinnen duidelijkheid? Vroeg Omtzigt. Gaat u even met deze mensen spreken? Tijdens het eten vertelden zij over weggelopen kinderen, over zelfmoordpogingen, over mensen die hun leven nog steeds niet op de rit kunnen krijgen. Het kabinet is gevallen en zij weten niet eens of ze daarna nog 10 jaar moeten wachten. 10 jaar. Dus herhaalt u dat het eerder kan of nodigt u de premier uit? Andere antwoorden accepteer ik hier niet, voorzitter. De staatssecretaris. Ik wil sneller dan 2030. Ik wil sneller dan het liefst 2027. Dat is wat ik het liefst wil. Maar ik ga ook geen knollen voor citroenen verkopen. Het moet ook wel waargemaakt worden. Want anders dan hebben de ouders daar ook helemaal niks aan. Voorzitter, ik heb me dat voorgenomen toen ik hier begon. Ik wil een realistisch en een haalbaar verhaal neerzetten. Ik wil ook duidelijk zijn als dingen misschien niet kunnen. En ook duidelijk zijn als dingen misschien langer kunnen. Hoe verschrikkelijk ik dat ook vind. Want ook ik hoor die verhalen, meneer Omtzigt. Ik hoor die verhalen ook van de ouders, van de kinderen, de gezinnen, wat er allemaal gebeurd is en wat er nog steeds speelt. Dat raakt mij diep. Dat raakt mij echt diep. En dat motiveert mij om dit zo snel mogelijk te doen. Maar er helpt het niet bij dat ik nu maar even snel een datum ga noemen, terwijl ik weet dat er knelpunten zijn om gewoon het proces door te lopen. Dat zijn de uitdagingen waar ik voor sta. Dat levert dilemma's op. Ja, dilemma's en moeilijke keuzes ook. Maar ja, ze kan nou eenmaal geen ijzer met handen breken, zei de Vries. En dus kon ze geen garanties geven. Kon ze ook geen datum noemen voor een moment dat zij dan denkt dat de afhandeling is afgerond. En dat leidde tot de grote frustratie van gedupeerde ouders op de publieke tribune in de Kamer. Ja, alle partijen staan nu vol in de campagnestand. Hè. Konden ze voor dit debat de knop nog wel even omzetten? Ja, het zijn wel politici natuurlijk. Hè. Ja. Dus als Rutte zich had gemeld in de Kamer, dan was het vast een verkiezingsdebat geworden. Partijen richten hun pijlen vandaag toch ook nadrukkelijk op hem. Hij is onzichtbaar, biedt wel excuses aan, maar wat doet hij daarna eigenlijk? En zelfs het CDA vond dat de ministerraad onder leiding van Rutte wel wat meer aandacht mocht hebben voor die toeslagenaffaire. En Rutte zelf stuurde na die laatste poging van de oppositie een briefje naar de Tweede Kamer dat hij toch alle vertrouwen heeft in de staatssecretaris die zo hard aan de slag is namens dat hele kabinet en zo, dat hoorde je net. Die staatssecretaris die zei dat ze net zo gefrustreerd is als de Kamer, dat het maar niet lukt om die afhandeling te versnellen. En toen lieten de ouders op de tribune van zich horen. Ik schors de vergadering even voor een enkel moment. Er zijn heel veel voorbeelden genoemd van hoe mensen de vernieling in geholpen zijn door de overheid. En ik denk dat het ook eigenlijk wel symbolisch was dat het liedje Het duurt te lang gezongen werd. En dat raakt je ook weer, omdat je weet dat het inderdaad ook te lang duurt. En u mag van mij verwachten, we mag van mij verwachten dat ik dan met voorstellen kom. Net zoals ik met voorstellen. Net zoals ik met voorstellen ben gekomen om nu een aantal stappen te zetten. Ja. Als het gaat om het versnellen en verbeteren. Als het gaat om bezwaar. Maar ik heb daar echt ook mensen voor nodig. Ik heb daar mensen voor nodig die dat kunnen doen. En ik trek ik niet zomaar eventjes de organisatie weer in en van de straat. Ik bedoel, dat moeten mensen zijn die ook dit werk gewoon op een goede manier kunnen doen. Die goed kunnen communiceren met de ouders. Dank u wel. Ik wil even de mensen op de publieke tribune vragen om echt stilte te betrachten. Ik snap dat het lastig is dat u ook wil reageren. Maar ik wil niet dat de staatssecretaris wordt onderbroken op het moment dat zij vragen beantwoordt. Ook, dat geldt ook voor u, mevrouw. Ik begrijp die emoties van de ouders op de tribune ook goed. Maar het is wel een weerbarstig proces. En het is ook maatwerk wat we moeten leveren voor die ouders. Elke situatie van die ouders is ook anders. En ik wil daar ook recht aan doen, voorzitter. Heer Nijboer, PvdA. Tijd is ontzettend belangrijk in het leven van mensen. Dat alleen maar in processen en managen en straks en weer terugkomen naar de Kamer en rapporteren en dan zijn we hier, staan we hier over 3 jaar weer en zijn we weer geen bal opgeschoten. Staatssecretaris. Ja, voorzitter, hoe verleidelijk het ook is om die einddatum wel te noemen, ik ga hem hier nu op dit moment niet noemen. Ja? Ik vind het ontzettend spijtig dat de ouders nu weggaan, maar goed. Ja, dat was staatssecretaris De Vries. En daarvoor hoorde je ook nog even de Kamervoorzitter Vera Bergkamp, die zich een paar keer richtte tot de publieke tribune. Misschien moet u daar even de zaal uit als het te moeilijk wordt, zei ze. En dat trokken sommige ouders zich aan, zoals je hoorde. Ja, hoe komen ze hier dan uit? Ja, sommige partijen vinden dat het echt de verantwoordelijkheid is van de staatssecretaris dat De Vries het laat afweten. Toon eens leiderschap, zei het CDA. En andere partijen zeggen, zoals het nu gaat, is het echt een puinhoop en een nachtmerrie. Dus doe het anders. Haal de belastingdiensten tussenuit en probeer dan met een clubje andere ambtenaren een doorbraak te forceren. Zet de deur open naar experimenten. Er is naar de motie ingediend die dat voorstelt. Mm-hmm. Maar De Vries wilde niet aan, want zij is bang dat dat allemaal toch weer zorgt voor vertragingen. En Wilfried moet aan het einde van dit debat toch de conclusie zijn dat voor die ouders die nog steeds wachten op een oordeel in hun zaak, dat voor hen een oplossing vandaag niet dichterbij is gekomen. Nee, en ook geen datum dus. En ook geen datum dus. Nee. Dankjewel, Wilma Borgman. Creedence Clearwater Revival met Don't Look Now. Vandaag werd bekend dat Frits van Eert definitief vertrekt als Jumbo-topman. Vorig jaar september trad hij al tijdelijk terug nadat hij werd beschuldigd van het witwassen van geld via onder meer autohandel en sponsorcontracten in de motorsport. Maar van Eert wordt nu definitief opgevolgd. Hij is dus vertrokken. Joost Pijpker is journalist bij NRC. Hij volgt de supermarketen en daarmee ook de familie van Eert natuurlijk. Goedenavond, Joost. Goedenavond. Want die twee, de keten, de supermarktketen die iedereen wel kent, en de familie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden? Ja, die zijn al meer dan 100 jaar één geheel. Het is de opa van Frits van Eert die dat bedrijf heeft opgericht. Ja. En zijn vader heeft dat bedrijf groot gemaakt en gemaakt tot wat het was. En de derde generatie zit daar nu in. En die zijn ook nadrukkelijk altijd zichtbaar voor de buitenwereld. Ze zijn bij de wielerploeg als die succes hebben. Ze zijn bij de autosport. Frits van Eert komt op tv als Max Verstappen het goed doet. Ja. Dus die naam en die familie die zijn heel hecht. Ja, die zijn zo hecht en zo aan elkaar geklonken. Kun je dan als familielid zeggen van ja, ik heb hier geen trekking, ik ga wat anders doen? Als de druk heel erg hoog is, misschien wel, ja. Maar? Nou ja, ik denk dat je als van buitenaf, of door adviseurs bijvoorbeeld, of door de andere aandeelhouders wordt gezegd, misschien is het niet zo'n goed idee meer om aan te blijven. Misschien maak jij het bedrijf niet sterker, maar zwakker vanaf dit moment. Ja. Dat je dan je conclusies kan trekken. En in dat geval zegt, het is misschien beter als ik er even niet meer ben. Ja. Nou volg je al enige tijd die familie. Je bent er ook in geslaagd om een aantal familieleden te spreken. Ik weet niet of dat dan gewoon thuis gebeurt of noemen. Maar wat voor een beeld krijg jij van deze familie inmiddels? Ja, dat gebeurde op het hoofdkantoor. Ze zijn gesteld op hun privacy. Dus thuisadres ben je dan niet welkom. Nee. Ik heb de drie kinderen gesproken voor een aantal profielen die wij voor NRC gemaakt hebben. En het zijn hele open, makkelijk pratende mensen. Ik merkte wel dat Frits is natuurlijk gewend om publiciteit te krijgen. Dus die praat vrij makkelijk. Zijn zus Colette, de oudste van de drie, ook wel. Monique die is iets meer teruggetrokken, want die verschijnt sowieso minder in het openbaar. Van Frits, die heb ik ook wel eens gezien bij publieke gelegenheden. Het openen van winkels bijvoorbeeld. Dat is iemand die heel gepassioneerd is over wat hij doet. Dat is ook iemand die echt voor zijn troepen staat. En als hij dan zo'n winkel opent, dan gaat hij voor de nieuwe medewerkers staan. En dan spreekt hij ze toe met echt het vuur van ja, jullie staan nu voor Jumbo. Dit is wat we willen uitstralen. Dan probeert hij ze echt mee te slepen in het verhaal dat hij wil verkopen aan al die klanten die daar boodschappen doen. Dus dat en krijg je ook wel de indruk dat die familie echt met elkaar is. Die staan schouder aan schouder. Ja. Kinderen, ja, dus ouders, die staan tegen elkaar, met of niet, die staan naast elkaar. Ja, dus bij zijn opening, in dit geval was dat een jaar of vijf geleden of zo. Zijn ouders waren er ook. Karel van Eert, die inmiddels is overleden aan het eind van vorig jaar. En Kitty, zijn vrouw. En het is heel gebruikelijk dat die daar allemaal komen. Of in ieder geval een groepje van zo'n club. En dat die met z'n allen dan het Jumbo-gevoel vertegenwoordigen. Ja. En als jij nou een beetje, om het zo maar te zeggen, de niertjes hebt kunnen proeven van deze mensen, kun je dan ook inschatten dat het hoe dat opstappen is gegaan? Is dat dan een soort familiair besluit geweest, alsof dat aan de eettafel is gebeurd? Of hebben ze zich gedragen als formele aandeelhouders? Hoe zie je dat? Wat denk je? Ja, ik geloof dat de familie van Eert wel af wil van het beeld dat ze alle zondagochtend bij een eitje aan de keukentafel beslissen. Ja, is dat een beetje het cliché wat er heerste? Ja, en ik denk dat Jumbo ook te groot is geworden om dat in stand te houden. Ik heb in ieder geval meer dan eitjes die ze verkopen. Ja. Nou ja, dat inderdaad. Ja. Maar het is een miljardenbedrijf. Het is de tweede supermarkt van Nederland. Dat kun je niet meer gewoon met z'n vijven onder elkaar allemaal beslissen. Dus daar hangen commissarissen omheen. Dat zijn onder meer de familie, maar ook hele gewichtige commissarissen met een ruime staat van dienst in het bedrijfsleven. Daar hangen tal van adviseurs op allerlei vlakken omheen. Dus die bereiden eigenlijk die dingen voor. En wordt het daarmee een hamerstuk voor de familie dan? Nee, maar ik denk dat de familie wel snapt dat ze niet alles zelf kunnen beslissen. En de vraag voorleggen aan anderen om ze te helpen in de opmaat naar zo'n besluit. Ja. Nou heb jij, hoop ik maar voor jou als journalist, enig vertrouwen gekweekt door die mensen te interviewen. En misschien waren ze tevreden over je werk, dat weet ik niet. Maar ze vertellen eigenlijk helemaal niets, laten niets los over wat er gebeurd is rond Frits van Eert. Want witwassen en noem maar op. Hè. Waarom is dat? Ik denk de geslotenheid die ze sowieso hebben. Het is een zaak die nog nog volop bezig is. Dus ik geloof dat mijn collega's van de Telegraaf ergens vorig jaar schreven dat de verwachting is dat het pas in 2024 voor de rechter komt. Dus dat dossier wordt ook nog opgebouwd. Ja. Het kan soms wel een jaar duren voordat dat compleet is. Maar ja, je begint natuurlijk met de mensen die je verdenkt. Dus dan doe je invallen om bewijsmateriaal veilig te stellen. Maar daarna, voordat het zover is, moet er nog heel veel verzameld worden. En alles wat je voor die tijd zegt, ja, dat kan tegen je gebruikt worden. En dat is, dus ze houden braaf hun mond dicht. Je hebt je wel een poging gedaan, neem ik aan. Ja, en publicitair is het natuurlijk ook niet handig. Want je bent aandeelhouder en betrokken bij de op één na grootste supermarktketen van Nederland. En een van de grootste familiebedrijven. Ja, en dat is natuurlijk misschien wel een van de redenen dat Frits van Eert in eerste instantie daar vertrokken is, tijdelijk en nu definitief, dat zijn naam werd elke keer genoemd en gekoppeld aan Jumbo. Dus elke keer als het over die zaak ging, dan ging het over Frits van Eert, dan ging het over Jumbo. Ja. En dan ging het over de loesje personen met wie hij zich opgelaten zou hebben. Ja. Ja, dat is, ja, dat wil je als supermarktketen niet, want wil je het vertrouwen van consumenten. En nu is er een opvolger aangesteld. Zou je denken, nou, dat komt dan natuurlijk uit dat warme familienest. Maar dat is iemand die er weliswaar al lang weg, geloof een jaar of 20 of zo. Tom van Veen. Maar geen familielid. Waarom niet? Nee, het is wel het the next best thing. Hetgene wat er dichtbij in de buurt komt. Ja. Frits was de laatste die nog in de top van Jumbo werkte. Zijn zus Colette heeft vorig jaar besloten dat ze het rustiger aan wilde gaan doen. En die is naar de Raad van Commissarissen overgestapt. Dus het orgaan dat toezicht houdt op bestuur. En dus waarschijnlijk wilde die niet omdat het dan te veel werk zou zijn. Of omdat ze misschien ook wel dacht dat het niks voor haar was. Mm-hmm. En de jongste zus, Monique, die heeft eigenlijk nooit een bestuursfunctie gehad binnen het bedrijf. Die heeft wel allerlei rollen gehad, maar heeft nooit tot de raad van bestuur gewerkt. Ja. Dus die ambieerde dat ook niet. Nee. En dan ga je kijken wie dat zou kunnen opvullen, dat gat. Want opeens is je topman weg en moet je op zoek naar iets anders. En als je kijkt binnen zo'n familie, is het natuurlijk vertrouwen is alles. Ze moeten je de sleutels van de tent vertrouwen. En Tom van Veen was iemand die dat vertrouwen gewonnen heeft. Ja, en dat betekent dat de rol van Frits van Eert vermoedelijk is uitgespeeld. Hij heeft nog wel een derde van de aandelen, geloof ik, hè? Ja, dat klopt. Ja. Dus hij blijft aandeelhouder. En daarmee blijft hij invloed houden. Maar dat geldt ook voor zijn beide zussen natuurlijk. Ja. Ze zijn met z'n drieën eigenaar van het bedrijf. Zo hoort het bij een familie. Hij houdt een vinger in de pap, zal ik maar zeggen. Ik dank je wel, Joost Pijpker van NRC Handelsblad. Geen dank. De NRC moet ik zeggen, tegenwoordig. Hij was de grootste verrassing van het EK atletiek dit weekend. Hoogspringer Douwe Amos werd met een sprong over 2 meter en 31 centimeter Europees kampioen hoogspringen. Vanavond is hij hier. Douwe, welkom en gefeliciteerd. Ja, ik noem het een verrassing, maar was het ook een verrassing voor jou? Hangt een beetje vanaf welk punt je begint te rekenen, denk ik. Als je het aan het begin van het seizoen had gevraagd, dan had je me wel verrast, denk ik. Ja. Maar gedurende het seizoen merkte ik wel dat ik best wel goed in vorm was, zeg maar. En ja, toen tijdens het EK, ik moest dan eerst op vrijdag een kwalificatie springen. Dus dan beginnen we met 18 springers en dan blijven er de beste 18 mogen dan op zondag de finale springen. Ja, en in de kwalificatie zat ik er eigenlijk wel goed in. Toen had ik 2 sprongen nodig en toen had ik me al gekwalificeerd. Nou ja, en toen begon wel meer het besef te komen van de medailles die zijn wel echt in zicht. Nou ja, en toen moest ik van mezelf een beetje niet tevreden zijn in mijn hoofd met een medaille, zeg maar. Mm-hmm. Na de wedstrijd uiteindelijk, zeg maar, na zondag, toen kwam ik terug op mijn hotelkamer. Ik schrijf altijd 's avonds een dankbaarheidsdagboekje. Ja. En ik had daar de avond voor iets anders gedaan dan normaal. Want normaal gesproken schrijf ik echt alleen maar op waar ik dankbaar voor ben. Maar nu zat ik in mijn hoofd met die medailles, zeg maar. En, die heb je ook zo opgeschreven? Ja, precies. Want ik wilde er vanaf. Want dat is. Ja. Maar schrijf je dan heel flauw zinnetje: ik wil goud, punt? Nee. Dus ik wilde van die gedachtes over die medailles af, zeg maar. Want dat helpt je niet in een wedstrijd. Dus ik dacht, als ik het opschrijf, kan ik het weer vergeten. Dus ik had letterlijk iets opgeschreven van 2:31 plus is mogelijk. Europees kampioen kan, maar alleen als je doet als je bezig bent waar je mee bezig moet zijn. Dus Zo helpt dat dus. Hè? Ja. Ik zat me af te vragen. Je zegt net van ik was de dag daarvoor al goed bij de kwalificatie. Maar dit is zo'n gevoelige sport en een sport van details. Dat kun je eigenlijk wel überhaupt van een vorm spreken. Want het is met een te korte aanloop, een half pasje te weinig, te dicht naderen. Kun je alles vergooien eigenlijk. Hè? Dus ja. Wat is dan vorm? Wat is dan ik was gisteren goed? Dat is een goede vraag. Ik denk wel dat je van vorm kan spreken, maar je kan vooral ook het risico ligt op de loer dat je jezelf in de weg zit misschien. En dat is misschien wel de kunst waar ik dit weekend ook beter in ben geweest dan dat ik normaal gesproken ben. Om dus juist jezelf niet in de weg te zitten. Ja, en hoe doe je dat? Ja, het is wel grappig. Ik dacht daar vandaag over na. En dat is te laat, zou je zeggen. Nou, nee, want als je het aan het doen bent, dan hoef je er niet over na te denken. Maar het is een beetje vergelijkbaar misschien met als je op een hoog gebouw staat, zeg maar. Je kijkt naar beneden en je denkt, oh, als ik nu vooroverleun, dan val ik naar beneden, zeg maar. Dus er is een soort van gedachte. Maar je doet het natuurlijk niet. En een beetje die gedachtes heb je ook misschien tijdens de wedstrijd of voor de wedstrijd van, oh ja, kan nu ook de lat eraf gooien. Ja. Hey, is dat een soort laconieke zone waar jij in kunt verkeren? Weliswaar heel geconcentreerd, maar in een soort mood raken. Ja, het is absoluut. Zie je ook ja. wel een beetje aan alle hoogspringers. Het zijn een tikje gek zijn ze wel, hè? Ja, dat hoor je wel vaak, inderdaad. En vind je het van jezelf niet dan? Dat ik een beetje gek ben. Ja, ik vind mezelf heel normaal, maar ik denk dat iedereen dat heeft. maar het is een vervelend onderdeel natuurlijk, want je gaat altijd met 3 foutpogingen naar huis. En wat je zegt, het lijkt er wel soms op alsof er geen pijl op te trekken is, zeg maar. Dat is natuurlijk onzin. Ja, en wat ik het interessante vind is dat er altijd wel een aantal springers zijn bij wie dat niet het geval is, waarbij je wel een pijl op te trekken is, zeg maar. En dat stukje uitvogelen van waar zit hem dat in, zeg maar. Ja, dat vind ik heel interessant. Ja. En hoe zit het nou met het halen van hoogtes en van die centimeters? Zitten die ook in je hoofd op het moment dat je je voorbereidt op een sprong? Dat je denkt, goh, ik ga nu een paar centimeter hoger dan 3 minuten geleden. En ga je dat inbeelden, die hoogte, of niet? Nee, nou ja, het kan wel. Of tenminste, ik heb gemerkt dat als ik daarmee bezig ben, dat dus niet werkt. Waarom was deze voorbereiding nu op dit EK voor mij zo goed? Omdat ik het EK kon gaan met het gevoel van, oké, dit zijn ongeveer de hoogtes waar de medaillestrijd zich op gaat plaatsvinden, zeg maar. Ja, ik denk dat ik die hoogtes zou kunnen springen. Dus daar hoef ik niet mee bezig te zijn. Nee. En ben je bijvoorbeeld wel bezig? Ik heb altijd het idee dat die sport ziet er heel ontspannen uit. Is dat schijn? Of is er een grote mate van ontspanning terwijl je spieren het werk doen? Die ontspanning is nodig. Het is geen. Zelfs in een sprint, denk ik, een volle sprint, ben je op zoek naar een bepaalde ontspanning, zeg maar. Maar het is geen. Die aanloop die lijkt heel snel en die is op zich ook wel snel. Maar het is geen 100% sprint, zeg maar. Dus er zit een vorm van controle in. Van souplesse. Van souplesse, inderdaad. En daar is ontspanning een bepaalde vorm, misschien meer van vrijheid. Die heel belangrijk is. Ja. En als je die laatste pas maakt en je gaat, zeg maar, de snelheid omzetten in hoogte, want dat is volgens mij wat er dan gebeurt. Ja. Hoef je dan eigenlijk niet zoveel meer te doen? Dan moet je dan wel je rug eroverheen te krijgen en je tenen. Ja, nou ja, als het goed is, hoef je dan. Ja, moet je bijna wachten, zeg maar. Dus je moet vooral niet te vroeg dingen gaan doen. Dus je moet de vlucht die je daar creëert aan de grond. Want op het moment dat je afzet, kan je niks meer toevoegen. Nee, dus je kan geen snelheid erbij krijgen. Nee, is dan wat, dat bedoel ik. Dat is precies. Wat het is wat het is. Ja, inderdaad. Dus gaat het gewoon om het goed tot een einde brengen. Ja, en vooral ook daar weer geen. Eigenlijk niks te veel doen, zeg maar. Dus alle bewegingen die je tegen het momentum inmaakt, die zorgen ervoor die zijn dat fataal. Er. Ja, die zijn fataal. Ja, ja, ja, ja, inderdaad. Wat ik altijd zo maf vind, is dat mensen dus dan over de 2:30 heen springen. Ja, je ziet het ook bij polstok hoog springen. Soms zie je dan wel eens recordpogingen. Dan zijn die camera's zijn op de hoogte van de lat gebracht. En dan zie je dat ze verdomme bij zo'n wereldrecord toch 6-7 centimeter over hebben. Wat is dat voor geks eigenlijk? Ja. Dat bedoel ik dan met die gekte. Ja, nee, klopt. Ja, dan raak je hem echt heel goed. Ja. Ja, ja, nou ja, en dat is het natuurlijk het lastige of het vervelende van een sport als polstok hoogspringen en hoogspringen met een lat. Als je dat bij verspringen doet, dan meten ze waar je geland bent en dan beginnen ze vanaf daar. En dan krijg je die 6 centimeters extra, krijg jij niet mee. Nee, in dat zeggen ze, goed gedaan. Ja. Volgende keer leg hem maar iets hoger. Kijken of het dan nog een keer lukt. Ik kom nog één keer terug op de gekte, die relatief is hoor. Het goed. Maar we hebben natuurlijk meneer Fosbury gehad, hè, van de Fosbury Flop. Die dacht, ik ga eens andersom springen, zal ik maar even eenvoudig houden. Ja. Is er nu nog zoiets denkbaar in jouw sport dat er nog iets komt waar je zegt, jeetje, je hebt nog niet aan gedacht? Schoeisel, aanloop, afzet. Nou, schoeisel is een goede vraag. Want dat is in de andere onderdelen van de atletiek heeft dat de afgelopen jaren een rol gespeeld. Ja. En bij het hoogspringen nog niet. Terwijl, ja, ik denk dat het met name komt omdat er, hè, we lopen met een bocht aan. En die afzetter gaat heel veel kracht door je lichaam. Dus ja, in sommige afzetten zie je wel eens dat de springer bijna naast zijn schoen staat, zeg maar. Dat je afvraagt waarom die nog een schoen aan heeft. Dus ik kan me voorstellen dat het heel moeilijk maakt. En ja, dat het een relatief kleine sport is. Maar ja, theoretisch zou je wel kunnen afvragen van, joh, zo'n carbonplaat in een schoen werkt daar misschien ook wel. Ja, plus het grote voordeel, want dan ga je nu vanavond weer terug naartoe. Je gaat naar Delft, je wilt een steenworp afstand van de TU Delft. Daar moet toch iets te vinden zijn wat voor jullie 1 plus 1 3 kan maken. Ja, dat is wel een goed punt, ja. Misschien moet ik eens op bezoek gaan, inderdaad. Ja. Ik dank je wel voor je komst, Douwe Amos. En nogmaals gefeliciteerd. Dank je wel. Well, some people swear it don't exist. Well, I know they ain't felt it like this. Oh, I really don't mind. Cause this love is on time now. You're here with me. Cause I'm happy now we're getting through. Yeah, I'm happy when I'm next to you. And I believe in everything you do. That is why I'ma dedicate this one to you. And for your love, I would swim the ocean blue. Oh, believe me, my heart. En zong For Your Love. Het was de grootste massa-executie door de Duitse bezetter. Op 8 maart 1945 werden in Nederland in totaal 263 mannen gefusilleerd. De meeste werden vermoord bij het Gelderse plaatsje Woestehoeve. Dat waren 117 mannen. Het was een ongekende strafmaatregel voor de aanslag op een hoge SS-officier. En morgen is daar een herdenking over. Rob Harris, welkom. Jij gaat daar spreken over je oud-oom Hendrik, de broer van je vader. Hij was een van de geëxecuteerden. Dat is alweer 78 jaar geleden. Wat maakt dat het nu nog steeds zo'n traumatische gebeurtenis is voor je familie? En voor jou dus in feite ook? Het loopt als een rode draad door de geschiedenis van de familie Harris. En Het is een broer van je opa. Trouwens. Het is een broer van mijn opa. Ja. En ik merkte al op hele jonge leeftijd aan mijn vader dat er een bepaalde lading hing boven alle herdenkingen rondom de oorlog. En dat daar een enorme spanning was. En daar heb ik natuurlijk wel naar gevraagd. En hij vertelt over mijn opa, de broer van Hendrik. En hoe die geworsteld heeft met schuldgevoel over wat er is gebeurd. Dat Hendrik is omgebracht. En dat hij de oorlog heeft overleefd. Daar komen we misschien zo nog over te spreken. Ja. Wat daar precies gebeurd is. Ja. Maar net zoals dat je een zak geld van je ouders kunt erven of een antieke kast, kun je die pijn natuurlijk ook erven. En dat trauma, dat heb ik altijd wel gevoeld. Mijn opa heeft zwaar depressieve periodes gehad rondom die herdenkingen. Mijn vader omschrijft 4 mei thuis vroeger als een hel. En ja, dat is toch wel heel erg in de familie gaan zitten. En dat voel je dan ook. En mijn opa heeft een mapje documenten nagelaten aan mijn vader. En mijn vader, ondanks dat ze nooit over de oorlog hebben gesproken, want dat wilde mijn opa niet, dat kon hij niet, heeft een mapje documenten nagelaten. En mijn vader heeft dat geïnterpreteerd als de boodschap: vertel het verhaal door. Het onrecht wat de twee broers, en met name Hendrik dan, is overkomen in de oorlog. Vertel dat door. Ja, ja. We komen dus over te spreken over de drie broers Hadders. Nu eerst even naar de toedracht waar het allemaal vandaan kwam. Theo Gerritsen, jij schreef de biografie van de SS-generaal Hans Albin Rauter. In de nacht van 6 op 7 maart was er een aanslag op hem. Waarom was hij doelwit? Of was hij dat eigenlijk helemaal niet? Het was eigenlijk een fout van het verzet, het regionale verzet, onder leiding van Geert Goossens. Rauter, de heuser van politievuur, zat in Arnhem om daar de geallieerden tegen te houden die bij de Rijn zaten. Ja. En die zijn hoofdkwartier was in Apeldoorn, maar de hele week was hij in Arnhem, dus hij pendelde. En op een avond, op die bewuste avond, rijdt hij dus in een open BMW met zijn adjudant en de chauffeur rijdt hij in het donker, zo om 10:30 rijdt hij op de naar Apeldoorn. En de groep van Goossens, 5 man, onder wie 2 gedeserteerde Oostenrijkers, ja, die wilden een vrachtauto in beslag nemen om daarmee met een benzineauto om daarmee een vlees te stelen. En er kwamen nogal vaak vrachtauto's langs van de Duitsers. Dus zij lagen daar te wachten op een auto. En die auto van Rauter kwam eraan. Maar dus zij zagen niet dat het een gewone personenauto was. En ze dwongen de auto te stoppen. En daar kwamen bevelen uit de auto van Rauter, Duitse bevelen. En toen heeft die groep de machinegeweren leeggeschoten. 240 schoten op die auto. En de 2 bijrijders die waren onmiddellijk dood. En Rauter werd in de borst geschoten. En die overleefde dus? Ja, in de kaak en in zijn hand. Ja. En die lag daar te bloeden. Maar dus die aanslagplegers, die dachten dus dat hij dood was. Ze wisten niet wie er in de auto was, dus hadden ze wel beter gekeken. Ja. En Rauter heeft dus tot aan de ochtend in die auto gelegen, op het lichaam van zijn adjudant. En tegen de ochtend werd hij pas ontdekt en is toen afgevoerd naar het ziekenhuis in Apeldoorn. En vervolgens hebben ze dus gezegd: dan gaan wij nu vanwege dit wat er gebeurt, ja, gewoon mensen executeren. Hoe werden die mensen geselecteerd? Ja, kijk, de oorlog bevindt zich dan in de laatste fase. Ja, 45. Het bezettingsbestuur is eigenlijk in ongerede. Dat valt een beetje uit elkaar. Dus om de boel nog een beetje in het gareel te houden, wordt er terreur uitgeoefend. Ja. En dat betekent dus dat zij dus mensen dus die zij arresteren en verdenken van subversieve activiteiten, die worden voor de rechter gebracht en die worden ter dood veroordeeld. En dat is eigenlijk een groep die ze gebruiken als er weer een aanslag is om er een stel dood te schieten. Ja. Dus je zit in een dodencel, maar je weet niet wanneer je doodgeschoten wordt. Nou, dat was op dat moment was dat ook zo. Maar de aanslag op Rauter werd zo hoog opgenomen door Seyss-Inquart, door Himmler en door de bevelshebber van de Sicherheitspolizei, Schoengart, dat ze zeiden: daar moeten massale repercussies op komen en we moeten er een heleboel doodschieten, een paar honderd. Ja. Dus zij gingen op zoek naar de doderskandidaten. Dat waren er niet genoeg. Dat waren er maar 100. Dus zij zijn overal in huizen van bewaring zijn ze gevangenen gaan opsporen die betrapt waren op wapenbezit. Ja. Of zelfs geplunderd hadden. Dus het maakte eigenlijk niet meer uit van wie het waren. Zij moesten er gewoon een groot aantal hebben. En dat is dus uitgemond in de massa-executie bij Woesterhoeve. En ook in andere plaatsen in Nederland. De Amsterdam, Apeldoorn. En dat leidde in totaal tot 263 mensen. 263 mensen doodgeschoten. Ja, dan nou kom ik weer bij jou, Rob Hadders. Want ze haalden dus mensen, begrepen dus net, ook uit gevangenissen. Hè? En ook jouw oudoom Hendrik zat in de gevangenis. Waarom zat hij erin? Nou, mijn opa en zijn broers die waren onderdeel van een gezin van 6 kinderen. 3 dochters, 3 zonen. En de 3 broers, Willem, Hendrik en mijn opa Jan, die werden in 1942 lid van de OD, de Ordedienst. Een van de grotere verzetorganisaties op dat moment in Nederland. En in eerste instantie ging dat voornamelijk om het uitdelen van illegaal verkregen of vervalste voedselbonnen. Mm-hmm. In 1944 is er een wapendropping geweest in de buurt van Hogeveen. En door het verzet zijn een aantal van die wapens met paard en wagen richting Emmen vervoerd. Die zouden daar opgeslagen worden in een kerk, maar die kerk was dicht. En toen was het de vraag, waar moeten die wapens naartoe? Nou ja, dat was één optie, de boerderij van de familie Hadders. En zo zijn ze uiteindelijk betrokken dus geraakt bij wapensmokkel. Die wapens zijn daar ook in die boerderij terechtgekomen? In de boerderij opgeslagen en zijn verschillende malen verplaatst. 8 januari 1945 zijn er een aantal mensen opgepakt in de buurt van Hollandse Veld, waar die wapens uiteindelijk gedropt werden, die betrokken waren bij die wapensmokkel. Zonder dat de Duitsers eigenlijk een idee hadden van wat daar precies had plaatsgevonden. Maar door de martelingen zijn er toch zaken naar boven gekomen, waardoor die Duitsers er ineens achter kwamen, hé, er liggen wapens bij een familie Hadders. Maar ja, dat zijn er nogal veel in Drenthe. Er is een inval geweest bij een familie Hadders, maar de verkeerde familie Hadders. Daar kregen de broers Hadders, waaronder mijn opa, kregen daar lucht van. En die hebben toen besloten, oké, er gaat hier dus ook een inval plaatsvinden. Ze wisten niet waarom. Dus zij dachten dat het ging om die voedselbonnen. Dus we gaan die wapens verplaatsen voor de zekerheid. En mijn opa Jan, die hoofdverantwoordelijk was voor die voedselbonnen, die gaat zich verstoppen, 2 huizen verderop. Dat hebben ze gedaan. En dan zou Jan de schuld in de schoenen geschoven krijgen, mijn opa. Ze wisten niet dat die Duitsers wisten van de wapens. Dus op het moment dat de landwacht en de Duitsers daar kwamen, 13 januari, toen mijn opa dus verstopt zat, toen dachten Willem en Hendrik nog, die werden opgepakt. Mm-hmm. Ah, dat loopt wel los, want ze zoeken Jan en het gaat maar om voedselbonnen. Dat valt allemaal wel mee. Mijn opa, die wist ondertussen dat gebeurde, dat ze werden opgepakt. Dus die heeft zich verkleed als vrouw. Die is gevlucht en elders ondergedoken. Die is ontkomen. En Willem en Hendrik zijn uiteindelijk beland in de gevangenis in Assen, waar ze al snel zagen dat er ook anderen daar op de grond lagen, al dan niet gemarteld, die betrokken waren bij die wapensmokkel. Waardoor zij door hadden, dit is helemaal een foute boel. Ze weten van de wapens. En dat was natuurlijk een groot probleem. En dat is waarom ze daar in die gevangenis zaten op dat moment. En Jan is dus gevlucht en de andere twee? De andere twee die zaten dus daar vast in Assen. En in de nacht van 7 op 8 maart, ze zijn eerst een aantal keer verhoord. Het heeft een aantal weken geduurd. Ja. Hendrik heeft ook na het eerste verhoor tegen Willem gezegd, Willem zegt niks. Ik heb alle schuld op me genomen. Waardoor hij waarschijnlijk ook als een van die doderskandidaten is aangemerkt. Ja. Waardoor hij later is afgevoerd. In de nacht van 7 op 8 maart beschrijft de oudoom Willem, die dus de oorlog wel heeft overleefd, beschrijft een enorme kabaal in het donker. Openslaande celdeuren, geschreeuw. De ene naar de andere cel die werd leeggehaald met tussendoor doodse stiltes. Beklemmende stiltes. En ieder moment kon zijn celdeur opengaan dat hij ook zou worden afgevoerd. Ja. Dat gebeurde niet. En de volgende ochtend kwam hij erachter, gaandeweg, dat onder andere Hendrik was afgevoerd naar Woesterhoeve, waar hij dus gefusilleerd is op 8 maart. Ja. Op de verjaardag van zijn moeder. Ja. En Willem is uiteindelijk in een concentratiekamp terechtgekomen. Heeft dat overleefd? Neuengamme, hè? Neuengamme en Wöbelin. En ook het transport daar naartoe en tussendoor is echt afschuwelijk geweest. En er zijn heel veel mensen ook gestorven. Ja. We kunnen nog wel even naar hem luisteren. Want heeft in 2007 heeft hij er in een uitzending bij de dodenherdenking iets over gezegd. Over hoe hij zich voelde. Hè? Over waarom is mijn broer wel gestorven en ik niet? Dat heb ik zo vaak gedacht. Ook in het kamp. waarom sterft hij wel en waarom sterf ik niet daar in het kamp. Maar hij is eigenlijk voor mij gestorven, mee voor mij gestorven. Ja, dat is Willem. Maar goed, de andere broer, hè, jouw opa Jan, heeft eigenlijk nooit over die oorlog en wat daar gebeurd is willen spreken in de familie. Ook niet, jij was jong misschien, maar nee, en ook niet met jouw vader dus. Hij is jong overleden en hij heeft er ook niet met mijn vader over gesproken. Nee. Maar mijn vader heeft natuurlijk de gigantische lading gevoeld van die oorlog en heeft de depressies gezien bij mijn opa. Maar hij heeft hem nooit kunnen vragen wat er precies is gebeurd. We hebben wel brieven gevonden die hij heeft geschreven tijdens zijn onderduik, nog tijdens de oorlog, aan zijn ouders. Waarin hij zegt, als het erop aankomt, ben ik hoofdschuldig. Ik ben bereid mijn leven te geven. Als het mijn broers vrij zou kunnen krijgen, ben ik bereid om mij aan te geven. Want als hen iets zou overkomen, dan kan ik dat mijn leven lang niet meer kwijtraken. Waarmee hij dus eigenlijk aangeeft dat hij schuldig is geweest. Dat hij misschien wel de aanleiding is geweest voor het drama wat zich uiteindelijk heeft afgespeeld. Terwijl die dingen nooit helemaal zeker en vast zullen liggen. We zitten met vragen waar we het antwoord nooit meer op kunnen krijgen. En betekent dat voor jou persoonlijk ook dit drama ook in jouw leven, in jouw hoofd blijft zitten? En dat je er daarom nu ook over gaat spreken bij de herdenking morgen? Ik denk dat in de familie sowieso een haast wellicht overdreven gevoel van rechtvaardigheid zit. Omdat dit zo'n onrechtvaardige zaak is geweest. En dat zit in me. En mijn opa heeft zonder het te zeggen min of meer aangegeven van vertel dit verhaal verder. Dit verhaal moet blijven leven en het verhaal van Hendrik moet blijven leven. En dat wil ik graag doen. Ja. En met Rauter is het ook slecht afgelopen, Theo? Ja, want die is na de oorlog na een proces voor het bijzonder gerechtshof ter dood veroordeeld. In 49, maart 49, is hij voor een executiepeloton gekomen te staan. En wat zei hij? En hij gaf zelf het bevel vuur. Ja. Dat hebben ze gedaan. Dat was een winterharde nationaal-socialist. Ja. Nooit enig moment van twijfel gehad. Nee. Ik dank jullie wel voor dit imposante verhaal, Rob Hadders. Ik wens je succes morgen. En Theo Gerrits, dank je wel voor jullie komst. Dit was Met het oog morgen. Morgen zit hier Koen Verbraken en ik wens u nog een hele mooie nacht. En een laatste glas im Steen. Als ondernemer kunt u weer belastingaangifte doen. Weet u hoe het bij u zit? Doet u aangifte als ondernemer of als particulier? En weet u welke kosten u mag aftrekken? We helpen u graag verder met de ondernemerscheck en andere hulpmiddelen. Controleer uw aangifte goed en verstuur hem voor 1 mei. Heeft u vragen? Wij zitten er ook klaar voor. Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Ga naar belastingdienst.nl/ondernemers. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Het is even klimmen, maar wow, wat een uitzicht. En wat is het hier stil? Ik hoor alleen nog vogels. Kijk daar, over die boomtoppen. Wat een mooi kasteel. En die rivier slingerend door het landschap. Ik kan niet wachten tot alles weer groen kleurt. Hier beginnen de mooiste verhalen. Ja, Gelderland levert je mooie streken. Profel. Bij Profel Kozijnen en Deuren bieden we een heel programma aan glasheldere beloftes. Check ze op profel.nl. Kozijnen en deuren met glasheldere beloftes. Waar begint jouw verhaal? Kijk snel op geldersestreken.nl. Kies je partij voor de fossiele industrie of kies je partij voor de dieren. 15 maart, Partij voor de Dieren. By the beauty of your life. Niet vliegen, wel landen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.